بابا جاله تخپل نوم وستانم چې دا کوم ځای وسته یعقوب دا کوم ځای دا کولی څو وخت کیږي چې ناستې د کوم ځای اصلي د بغلان د بغلان څومره وخت کیږي چې په جهاد هم لاس پوری کړی دی جا کی حالت لاس هم پوری کړی دی یعنی څوک اته کاله کیږي نه ډیر ډیر د جهاد وزه ستاسو په منطقه کې څنګه ده چیر اوس اوس حالت مجاهدین حالت دی بغلان کې بشیر خان نور ټول حالت ښه یعنی بغلان د مجاهدینو په لاس کې او اوس په مجاهدینو په لاس او دښمن په څه وزه کې قرار لري ها دښمن څنګه دی روسان په څه وزه کې قرار لري ناکام دي که کامیاب دي ناکام دي بالکل ناکام دي ښه ډېر ښه ستاسو په منطقه کې د ماشومانو د زده کړې څه پروګرام دی یعنی مکتبونه څه جوړ شوي دي ملایان سبق وایي نه هلته په بغلان کې وخت یې دا نه مانه وویل موږ کوچیان وو اصلي کې کوچیان یو موږ اوس وایي سبقان وایي مکتبونه جوړ شوي دي اورېدلی م دي داسې اوازې دي چې په دې وخت کې ګوندې ځای ښه راشي او د افغانستان دغه شي په دې هکله ستاسو نظر څه دی ولا صاحب دې ته دروغ نه سم ویلی نظر مې نهشته نو ستاسو اړتیا وي څه شي ضرورت لري تاسو په خپل جهاد کې څه شته ضرورت لري چې باید تاسو ته بیا پیدا شي ضرورت صاحب دغه خرڅ دی یو شی دی دغه دغسې ښه بابا جانه دا چې زموږ سره مې یو څو خبرې وکړي ډېره مهرباني کورم آباد مالی صاحب تاسو خپل ځان معرفي کوئ زما نوم ګلالي دی د کامې د ننګرهار د ولایت د کامې د ولسوالۍ اوسېدونکی فلحال څه وظیفه لري فلحال معلم یم د حضرت هلال بن امیه په مدرسه کې اوس دلته څه دپاره راغلی اوس دلته راغلی یم د جهاد دپاره او زموږ په دې منطقه کې ډېر ښه جهاد روان دی او دې دپاره راغلی یو بس غواړو چې دلته خپل جهاد ادامه ورکړو مکتب هم رسخت دی ښه ډېر ښه په دغه ورځو کې یوه ډېره لویه قوه د مجاهدینو د سر کوبولو دپاره د کوشتې منطقې ته راغلی په دې هکله خپل نظر وایي په دې هکله بس داسې نظر دی زموږه چې دغه زموږ وروڼه مجاهدین زموږ سره یو ځای لاړ او په دې ځای باندې دوی باندې حمله وکړله چې هغه څو هغه وتښتېده او باقي مانده چې اوس هغه ځای په ځای هماغه د کوشتې ولسوالۍ ته نږدې دی چې مخکېنی یو نیمه نیمه پوسته پاتې ده ښه ډېر او کېدای شي چې دا هم د منځه نن سبا لاړه شي ښه ډېر ښه د مجاهدینو قت دی بابا قمندان صاحب تاسو په جهاد په ساحه کې څه شته ضرورت لري موږ د جهاد په ساحه کې موږ زیات د ثقیلې صلاة ته ضرورت لرو لکه بعضې دستګاګانې بیمې دوازده او میزایل داسې نور شیان او ثقیله صلاة زموږ دپاره ډېره ښه ده چې غرونه لري په دې وخت کې د افغانستان ماشومان اکثره بې تعلیمه پاتې شول یعنې د تعلیم داسې خاص توجه نشته اکثره هغه ځینې لکه په آزاد افغانستان کې چې ځینې ماشومان دي په دې هکله ستاسو نظر څنګه دی چې څه باید وشي چې دا خلک د تعلیم سره مخ شي او تعلیم یافته لوی شي صحیح خبره ده موږ دا پروګرامونه کړي دي زموږ رئیس صاحب داسې پروګرام کړی دی چې اوس د پنجشیر په منطقه کې یا په بعضې نورو آزادو منطقو کې خپل مکتبونه له ادامه ورکړي خپل مکتبونه جوړ کړي تخمیناً یو سل څو مکتب په هغه ځای کې جوړ شوي دي وادي په بعضې نورو منطقو کې او امکان نور داسې شته چې هره منطقه ازادیږي هغې دپاره به خپل مکتب جوړیږي او کوم عالمین چې هغه ولېږي خپل وظیفه به اجرا کړل په دغه وختونو کې چې دا ګوشتې ته قوه راغلې ده په دې کې به تخمیناً څومره زخمیان او څومره شهیدان شوي زمنګ نه او نه عمومي صورت باندې خا عمومي د مجاهد نه که د روسان نه د مجاهدینو نه او د هم د روسان خا ان تخمیناً چې زمنګ نه دوه شهیدان شوي دي او شپږ زخمیان دي او دا غون او دا غنه نو تخمیناً چې 15 څلوېخت کوو څلوېخت مردار دی او زخمیان دا خو اکثره د مجاهدینو امداسي پټولو برې امدا برې لټوبونه ور په غاړه شي خپل کمري مګر دښمنی زیات صحیح ورور دا چی زمونږ مرکه تاسو شي یو جهان شکر او بخې قومندان سی خپل ځان معرفي کوي ستاسو نوم زمانو محمد زمان بسم الله الرحمن الرحیم درو زمانو محمد زمان د جی نواب خان زوی د کامید ولسوالۍ اوسیدونکی اوس فیلن ستاسو وظیفه فیلن زه د جمعیت په سطحه د مندلۍ د حوزې عمومي مسؤل ښه ډېر ښه قومندان صاحب ویلی شئ چې په دې وختونو کې ګوشتې ته یوه ډېره لویه قوه راغلې د روسانو په دې هکله خپل نظر وړاندې کوي چې آیا دی د څه دپاره راغلې ده او څه مرام دی د دو خلکو تاسو ته بهتره معلومات ده چې د اوروس دهري حکومت غواړي چې خپل مرکزونه په امنیت کې کړي او د افغانستان اوسنۍ جنگ چې په مرکزونو کې دوی ته ناقراره دي دوی غواړي چې دغه جنگ د اطراف ته وباسي نو په دې خاطر باندې چون د کامې او د ګوشتې لاره یو سرحدي لاره ده او تقریبا د ټول افغانستان دروازه ده نو په دې خاطر دوی ټولې پوستې راوسی په دې ځایونو کې اچولې دي. دا چې د یوې خوانه بعد د ثمرخېلو او د جلال آباد دوی غواړي چې هغه عملیه چې په ثمرخېلو په جلال آباد کې د هغې مخه ونیسي او مجاهدین همدلته مصروف وساتي. خو د لوی خدای جل جلاله فضل دی چې دلته مجاهدین ډېر په اتفاق اتحاد سره ټولو تنظیمونو راټول شوي دي او مسلسل عملیات په دې باندې روان دي. او حتی دهریانو د قومي جرګو په واسطه باندې جرګې رالیږلې دي تر څو پورې چې مجاهدین ته ووایي چې موږ وځو، مګر مجاهدین ورسره هېڅکله دا نه شي منلی، ځکه موږ مجاهدین په دې باندې پوهېږي، نه غولېږي په دې باندې چې دا هم د دوی یوه دسیسه ده تر څو پورې چې د ایمان په قوت او د مړ په خپل مړ په زور باندې ایستلي دي تر هغه وخته پورې پرېږدي نه. انشاءالله ډېر زر دی چې دوی به دا پوستې تاسو نه شي او د مجاهدینو عملیات پرې دوام لري. د سږه کال د شروع نه تر اوسه پورې تاسو څو کرته په جنګونه کړي دي، یعنی غړ کوم مشهور جنګونه چې تاسو کړي دي د روسانو په مقابل کې؟ د روسانو په مقابل کې تقریبا چې مونږه دوه میاشتې پخوا د فیضو او د ګوشتې په ټولو پوستو باندې په عملیات وکړو، مګر دا عملیات داسې و چې دا ټټر په ټټر عملیات و، مجاهدین د کلي او د فیضو د پوستو ته داخل شو. ډېر ښه موافق عملیات تقریبا دوه پوستې وسولې، درې پوستې وتښتېدلې او مجاهدین موافق راستانه شو. د هغې نه وروسته عمومي اتحادیه د مجاهدین دلته جوړه شوې ده او تقریبا دای پنځم شپږم کرت دی چې مسلسل عملیات په دې باندې اجرا کېږي چې دوی په هر وخت کې د شکست سره مخامخ شوي. ډېر تاسو د اړتیا وړ وسله د کوم ځای نه برابره کړې ده؟ مونږه اکثریت وسله خو د هغه وسله ده چې د روسانو په غنیمت ډېر او ډېره کمه وسله چې فضل پخوا نه مونږ په جهاد شروع کړی په یو شلخي ټوپک او په چرې ټوپک او په توره باندې د هماغه وسلو او د هماغه د ایمان د زور برکت دی چې نن ډېرې سره مونږ د روسانو په غنیمت نیولې او هماغه په اماندوی باندې استعمالو. تاسو د جهاد په ساحه کې کوم شیان ته ضرورت لري؟ د جهاد په ساحه کې مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا هغه شیان چې مونږ ته ضرورت لرو د ټول نه مهم شی ارتزاقي مواد او اقتصادي مشکلات دي. چې چېرته ځکه منطقه کې اوسېدل دپاره ټول خلک مهاجر شوي، خصوصا د ننګرهار بیا د ګوشتې او د کامې، نو داخل د منطقه کې د مجاهدینو د غذایي موادو اړتیا نه پوره کیږي، نو دوی ته ډېر زیات ضرورت لري. او بر علاوه دې نه چون اوسنی جنګ د کلاشینکوف او ټوپکو جنګ نه دی، نو مونږه ثقیله سره لکه دوازده او میزایل او دا شیانو ته ډېر ضرورت لرو. بل علاوه دې نه مونږ سره د روسانو د تیارو ضد هیڅ اسباب وسایل نشته، نو په دې څه کې مونږ مشکلاتو سره مخامخ. د ماشومانو او ځوانانو د زده کړې لپاره ستاسو په منطقه کې څه پروګرام شته؟ بلې، په دې څه کې خو انشاءالله د جمعیت په سطح تعلیم او تربیې ډېر ښه همکاري له مونږ سره کړې ده او کوي یې. په همدې سلسله کې تقریبا مونږ څو مدرسې دلته جوړې کړې دي. چو مدرسه مونږ په نظرخېلو کې جوړه کړې، نظرخېلو په منطقه کې چې د افغانستان مربوط ده او د چکنور په شاوخوا کې چې دا پرته ده، نو هلته مونږ تقریبا یو نیم سل کس شاګردان تدریس باندې لګې دي. یوه مدرسه مونږ په اتم کلي کې جوړه کړې ده، یوه مدرسه هم په دره کې جوړه کړې، اوس غواړو چې یوه مدرسه د وړخېلو په شاوخوا کې جوړه کړو، زیارت ټاک شاوخوا کې. نو انشاءالله په دې څه کې زموږ د مجاهدینو او زموږ د آینده نسل مشکل به امید دی چې حل وي. خیر سره په پای کې که د خپل وکلن جهاد د خاطرو څخه یوه خواږه خاطره بیان کړي مهرباني. زه داسې ارزو کوم صاحب چې د جهاد خو پخپله هره صحنه چې رایاده جلا جلا خوندونه لري، مګر زما صرف او صرف ډېره خواږه خاطره دا ده چې په کوم وخت کې په 1300 او شپیتم کال کې مونږ د کامې په ولسوالۍ د ګړۍ په منطقه کې د روسانو سره لاس په لاس باندې په داسې حال کې چې د مجاهدین تعداد ډېر کم مخامخ شو. بله، په دې جګړه کې تقریبا داسې د قرار د اورېدونه د دښمن چې دوی ته خدای پاک داسې شکست ورکړو چې په اندازې نه زیات پکې تلفات ور واوښتل. یوازې یوازې زمونږ یو مجاهد چې ډېر یو تکړه او قوي قومندان و په نامه د شهید حبیب نور، هغه د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. نو په دغه وخت کې زمونږه د مجاهدینو او د مجاهدینو سره د خدای نصرت په خپلو ښکاره سترګو ولیده، دا ځکه چې تقریبا درې کرتې تیارې رالې او مونږ باندې ګاز استعمال کړو، مګر د خدای داسې کارونه وګوره چې د دې ګاز د استعمال سره خدای پاک باد راولد او دغه باد ټول د روسانو پخوا باندې ورغی. روسان ټول بې خوده شو او مجاهدین ته خدای قوت او د نصرت ورکړي چې ټول مخې ووایي. نو هغه خوږی خاطرې چې فرزند خلکو مونږه د قران نه ثابته ده چې مونږ وایو چې خدای د سری سره مدد او نصرت کوي، مګر په ظاهري ډول باندې مونږ دانو نه لیدلې، په عملي ډول مونږ دانو لیدلې. نو خدای پاک مونږ ته په عملي ډول خو چې واقعا روسان چې دي په ناحق دي د مسلمان سره خدای پاک مدد او نصرت کوي. نو دا یو ډېره خوږه واقع وه چې دا چې زمونږ مرکې ته حاضر شوې او زمونږ څو پوښتنو ته جوابونه راکړل. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم. زما ډاکټر محمد محیدین نوم دی، شهید ډاکټر صفی الله هسپتال کې هلته پیښور کې جمعیت مرکزی جرایي شفخانه ده هغې کې یو خاصه. زما نوم محمد محیدین نومیږي، زه جرایي شفخانه د صفی الله روغتون کې په پیښور کې کار کوم په انستیجی شعبه کې البته، او دلته د مجاهدینو د همکارۍ دپاره د تداوی دپاره دلته راغلي یو سره زموږ د رئیس صاحب او د نورو ملګرو. ښه وروره، دا چې دلته په سنګر کې د مجاهدینو ورونو د خدمت دپاره په خدمت کې استئ، څه احساس کوئ؟ نو مونږ وایو چې دا مجاهد ورونه چې بعضې زخمي کېږي دا نو په ښه ډول سره د تداوی دپاره پیښور ته واستول شي، او کوم چې دلته تداوی کېږي هغه دلته تداوی شي او دا ویسه را پوره کوم. یعنی تر اوسه تاسو زخمیان دغه تداوی کړی دي په دې روان جنگ؟ البته بعضی کسان زموږ ورونه زخمی شي او هغه ډېر غټ غټ جراحات لرل، نو هغه پیښور ته واستول شو یو څو کسان، او یو دوه درې کسان شهیدان شول. نو دلته دا واړه واړه جراحات مونږ تداوی کوو. ډېر خبرو را دا چې تکلیف مې ایستلی او د پیښور د پیښور نه دومره د جهاد او د سنګر لمنې ته راغلی استئ، دا احسان ستا په ټولو افغانانو باندې او دا چې مرکې ته حاضر شئ یو جهاد شي. محترم حاجي صاحب لطفا خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم محمد ظاهر مومن، د مجاهدینو خدمتګار او د کامی د ولسوالۍ د قرارګاه امیر. دلته د څه منظور دپاره راغلی یاست؟ دلته د جهاد دپاره راغلی. مونږ داسې اورېدلي دي چې د مومندو خلک دا ځینې خلک یې د افغانستان د حکومت نه وسله اخیستي، آیا دا حقیقت لري؟ واضح یې کړئ. داسې خبره ده وروره چې د مومندو کې بعضې خلک شته چې هغه هغه خلک دي چې هغه چندان خلک نه دي، لوچکان خلک دي، د هغوی د پیاسو سپي دي. د وطن حیا ناموس خدای ته نظر نه کوي او پیسې ته نظر کوي، پیسه اخلي خپل آخرت او دنیا په دواړه خرابوي. او بس دغه شان ته شته دی، نو په هر ځای کې د انسانان دي او لکه څنګه چې رنګونه مختلف دي داسې د هغوی فکرونه مختلف دي، نو هغه دې ته نه ګوري، سمدستی پیسې خوښوي او آخرت او دې ته فکر نشته دی. نو ناپوهه خلک دي، علم نشته، پوهه نشته دی. یعنی په مومندو کې دا خلکو تعداد زیات دی چې هغه د مجاهدینو سره واقعا دلچسپي لري؟ په سلو کې یو نیم چې دی دا ګمراهان دي، په سلو کې نیم هم نشته، کم دي، که نه په زورو کې یو کس که پیدا شي. نور اکثره مومند چې دي ټول مسلمانان دي او په اسلام باندې مین خلک دي، دوی همیشه غزاګانې کړي دي، تاریخونه تاریخ لري او په دا تاریخي خلک دي، ځکه چې که چنګیز راغلی، که مغول راغلی، که انګریز راغلی دی، همیشه دوی ورسره مقابلې کړي دي. او زمونږ نیکونو هم د افغانستان په تاریخ کې یو کرخه ځای پیدا کړی دی، او مونږ هم د هغو بچي، مونږ هم دغه وطن نه خپل سر او مال هم قربان کړی دی. په افغانستان کې مونږ نه ډېر څه پاتې دي، ډېر د دنیا مال پسې که مونږ راغلي خو افغانستان کې رانه ډېر مال پاتې دی، باید چې مونږ هماغه سرکوجیم که قبولولی خو هماغه به هم قبوله کړې وی، خو مسلمان هېڅکله سرکوجي نه قبلی او په خدای باندې یقیني او په خدای باندې توکلي او د خدای د رضا لپاره را پاتېدلی، نم مال ته کتلی دي، نم بل څه ته کتلی دي، بس د کلمۃ الله د پسې راوتي. او دغه زمونږ ایمان دی او دغه م اسلام دی چې په دغه لاره کې مونږ مړو، مونږ مړه نه یو، مونږ ژوندي. د نجیب د دې وروستیو پروپاګندیو په هکله ستاسو نظر څه دی؟ چې مثلا اشتی ملي او څه او څه په دې دا یو فریب دی، یو عوام غولوي ده. بله. او دې معنی هیڅوک نه غولېږي، دا یو خاین او غدار او د روسانو ګوډاګي دي. او ګوډاګي دی، یو ګوډاګي پاتېږي بل راشي، او بل پاتېږي بل راشي. دا مونږ نه غولېږو په دې خبرو باندې، ځکه چې مونږ د خدای وحدانیت باندې ایمان لرو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانی، او هغه اولین او اخرین پیغمبر دی. بله. او د دغه لار نه مونږ یو طاقت هم نشي اړولی، نه په پیسو باندې غولېږو. او زمونږ ایمان په خدای دی، زمونږ رازق هم هماغه دی، زمونږ دولت هم دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زمونږ عزت هم دغه ده. نه د یو طاقت په دنیا کې د یو طاقت نه مونږ سترګه نه سوځي. او مونږ د افغانستان بچی، او افغانستان بچی چې الالي بچی، هغه خپل وطن نه په پیسو خرڅوي، او نه د چا ګوډاګیتوب کوي. او هغه کوم د چا خبره اصل، هغه چې اصل دی هغه افغانستان خوښوي، او چې کمس دی هغه کفر او روس خوښوي او کمونیزم خوښوي. او مونږ الالي بچیان د افغانستان، مونږ د یو طاقت نه نهیریږو، او نه هم چې دا سترګه سوځي. زمونږ سره داسې طاقت دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د جهاد په ساحه کې ستاسو ارتیت شي دي؟ د جهاد په ساحه کې زه په خپل یو قومندان یم. دا ته کله ما مبارزه کړې ده، زما دلته ژوند معلوم دی، دوی ټول قوم پوښتنه کولی شي. زه په دې ځای کې ما 15 کاله عمر تیر کړی دی، ټول خاندان سره رالم. دا او څه خاندان مې لاړه کته پېښور ته کوشو، یو زه پاتې وم په دې ځای کې. ما د دې مسلمانانو د مهاجرو او مجاهدینو خدمت کړی دی، ځای کې دروغ نشته، د هر مومن نه پوښتنه کولی شي. اول کور مې په خنجر کلي کې و، د خنجر کلي نه بیا تم کلي لرالم چې د لاره و عمومي، چې زه د دې مسلمانانو د ستړو او دا خپې پلی شوي زه د دو خدمت وکړم. او خدمت مې وکړ، نور مې بچي و بې تعلیمه رانه پاتې کېده. په دې اساس باندې لاړم او پېښور کې د شالم په کیام کې پروت یم، او یو غریب ماجر چې څنګه ژوند دی هغه شانته مې ژوند دی، او زه پرې افتخار کوم. دا زما سر لوړی دی، زه د دنیا پسې نه یم، د آخرت پسې. اصلي افغانانو ژوند همداسې وي. زما دغه دی، دغه مې سوال و چې تاسو ته مې جواب در. په آزادو منطقو کې د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړې څه پروګرام شته؟ یاره صاحب، چې وی خو ما به استاد ته عرض کړی وي. بله. ما لومړی هم دلته عرض وکړو چې قومه، او همیشه زما دا تبلیغ دی په دې قوم کې چې تاسې د ځان دښمنان یاستئ. بله. دلته په دې وطن کې یو رڼا راغلې ده چې هغه دغه د موټر ټیر چې کوم ځای له لاړ، هغه وطن خدای آبادی، هغه وطن له به علم راشي، مکتب به راشي، مدرسه به راشي، هلته به اوبه راشي، هلته به برق راشي، بجلی به راشي. تاسې به یو داسې ژوند به له خدای در کړي چې بیا به تاسې وی و چې هلکه دا څه مونږ نه بیا له خلکو چې مونږ دا یو یو یو یو یو 10 کاله مخکې دا دا دا دا شی قبول کړی وي. مګر مونږ سره دې قوم سره علم او پوهه نشته دی، ګرځېدلی به یي خو علم او پوهه نشته دی. په تیاره کې روان خلک دی، صحت او فساد نه پېژني چې دې کې زمونږ څک څومره ګټه ده، او خو نه خپل ګټه او تاوان باندې نه پوهېږي. د ظاهر شاه وزیر په دې ورځو کې ډېرې کلکې روانې دي، په دې هکله خپل نظر وړاندې. ظاهر شاه یو 40 کاله بچی کړی په افغانستان کې. بله. او زه په خپله سیاسي ګیرخانې مې تېرې کړې دي د ظاهر شاه په وخت کې. بله. خو د ظاهر شاه د لاسه نه، ما سره زما ټول خاندان 5 کاله مې جیل تیر کړی دی په افغانستان کې. او مال او ملک او جایداد مې چې و سر مې والی او مال مې تالاو. مګر مونږ ظاهر شاه چې نن مونږ وګورو دې دنیا ته او دې حالاتو ته او د دې خپلو ماجر ورونو او مشرانو ته، نو د دو اتفاق او اتحاد نه راځي. مونږ په دغې باندې خوشحاله یو چې یو درېمګړی سړی راشي او دا وطن پرې آرام شي، او مونږ اسلامي جمهوریت په افغانستان کې غوښتونکي یو. واقعا چې ښکلی نظر دی. او نور مونږ د چا دغه نه منو، ځکه چې هر څوک په دې کې ګوتې وهي او یو وایي چې زه باچا کېږم او بل وایي زه باچا کېږم. دا دا تقدیر چې څه مقرر کړي هغه سړی به باچا کېږي. دا دا زموږ دا دا دا مشران کېږي. دوی اتحاد نه کوي، اتفاق نه کوي او موږ په سرنوشت باندې لوبې کوي. موږ نور تېرې دا د دې تحمل نه شو کولی، ځکه چې وایي هغه ځمکه سوځي چې اور پې بلي، په موږ باندې اور بل دی او زموږ ژوند چې دی دی تباه کړی دی، ځکه چې هر څه راځي او دوی په خېټو کې اچوي او عوامو ته هېڅ نشته، مهاجرو ته هېڅ نشته او دا نانګان دي او موږ ته دي زموږ ته یې خېټې لوی کړي دي. که ښه موټرې دي هم ددی دی، که ښه ژوند دي هم ددی دی، زموږ دپاره هېڅ هم نشته. که چېرته ته د یو رهبر په صفت وې، تا به د افغاني کونډو او یتیمانو په هکله څه کړی وې؟ زه خو اول دغومره دغه نه لرم، دا استعداد نه لرم او که بیا استعداد نو زه د دې زه داسې یو ملنګ او فقیر سړی یم چې ما به د دې خپل قوم تا کور په کور باندې به مې ورته موټر ودرولی وی، ښه بلډنګ او ښه قصر او ښه ماڼۍ کې بیا کور وی هر مسلمان دپاره. زما دغه ارزو ده، نور نو ته زه څه ویم. په پای کې دا چې زموږ مرکې ته حاضر شي یو جهان تشکر. قومندان صاحب لطفا خپل ځان معرفي کوي. زما نوم تاماس مومن دی او زه د ننګرهار ولایت د غوښتې د ولسوالۍ د جبهې نجات ملي یو قومندان یم. بله، په دغه وختو کې د ګوشتې خواته ډېره لویه قوه راغلې ده او ډېر مرګ جوبلم پکې شوی ده، په دې هکله که یو څه ووایي بده به نه وي. دا روسان غواړي چې یو قدم د موږ په آزادو سرحدونو کې بله مخ په وړاندې لاړ شي بله او خپلې نقطې ته چې دی ځان ورسوي بل دلته د دې نه چې دی مجاهدین خبر شو، هغه مجاهدین سرتیری مجاهدین بل هغوی راغله او د دوی د مخنیوي دپاره یې ځایونه ونیول بل او په ضمن کې یو تعداد مومن چې هغه زموږ سره هر وخت دپاره جهاد کړی دی بل نو پخوا هم کړی دی، اوس هم کړی، تاریخ هم لري، اوس چې دی زموږ سره اوږه پوګه د روسان مقابل کې ولاړ دي او غواړو چې دا خلک بیرته عقب نشینی وکړي او دوی ته موږ شکست ورکړو. بلې، د مومندو په هکله ستا نظر څه دی؟ چون ته خپله په قوم مومندې، ځینې داسې مومند پیدا شوي چې د افغانستان د دولت نه یې سلا او روړي او هم هره میاشت ورته ته معاش راځي، په دې هکله خپل نظر وړاندې کړي چې دا څه رقم خلک دي او څه نظر د څه فکر خاوندان دي. مومند خو په صورت عموم سره په سلو کې 80-90% بې تعلیمه دي. بلې، دوی سره دوی ته دا دغه نه دی ورکړ شوی چې دا د افغانستان دا د کفر رژیم دی، د دوی اخره کفر دی او الحاد دی. دوی درست خوانه تربیه کیږي، تنها مومند یو وچه خاوره ده چې دا باراني دغه لري، نو دوی د اقتصادي مشکلات ډیر زیات لري. بله، که چیرته زموږ مومند تبلیغ ته ضرورت لري چې د روسانو په هدف باندې پوی کول غواړي، د پرچمیانو په هدف پوی کول غواړي، دا نو یو څه زمونږ هم دوی فیت دی د مجاهد ورونو چې دوی باید پوی کړو د هغې لارې نه دوی راستانه کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی دې په مرمۍ وولو، دا حتمي نه ده، دا حتمي ده چې دا باید پوه شي او دې اسلام لارې ته راغه شي. زمونږ چې د ټولو اصحابو اول په اول ابتدا کې په تبلیغ نه یې کار اخست، خلکو ته به تبلیغ کوو، نو چې بیا تبلیغ نه کېد بیا به هغه نه د مرمۍ په ذریعه باندې دی به مسلمانو د افغانستان خلکو اسلام په ذهن منلې، په کوټه کې نه دی منلې. دا باید موږ قانع کړو او دوی ته موږ دغه ورکړو. د محترم قومندان صاحب تماس خان د مرکې پاتې برخه د فتې په بل مخ کې وګورو.